Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Bodil Johanne Gansel. Endnu en låge skal åbnes i børskalenderen her på en mandag, hvor vi tager hul på en ny uge i Millionærklubben. Velkommen til jer, der lytter med derude. Og velkommen til dagens panel. Lav Svendsen, chefanalytiker hos Svendsen og Tydborg og porteføljeforvalter her i klubben. Godmorgen, ja, Svendsen. Godmorgen. Og special guest, chefstrateg Josefine Setti fra Nordea. Det er jo meget chefernes dag i dag. Det er det. Ja, det er dejligt. Hvad er du chefforbundet? Ja, det ved jeg ikke for jer i de næste 55 minutter. Josefine, velkommen til dig også. Mange tak. Man begynder sådan for alvor at kunne mærke trængsel og alarm ude i den virkelige verden. Kan man også mærke det inde på aktiemarkedet? Ej, jeg synes, at det er gået lidt mere stille og roligt her over den sidste uges tid, men vi har også haft nogle rigtig pæne stigninger siden slutningen af oktober, så jeg ved ikke helt med trængsel, men... Men kan man ikke forestille sig en periode, hvor der skal byttes om på en masse portefølje, eller lægges om, eller skatteoptimeres, eller hvad vil jeg, sådan så der bliver drøn på her de sidste par dage? Jo, men det kunne man sagtens forestille sig, men det er jo også... Man ser det selvfølgelig her mellem jul og nytår, hvor der er mange, der lægger om, netop som du siger, fordi at det er skattemæssige hensyn, men så ser man jo typisk også nogle lidt større bevægelser i januar måned. Det er jo typisk der, hvor folk ligger faktisk og køber meget af de der aktier, som klarede sig dårligt sidste år. Mm. Men der kan ske alt mellem himmel og jord her. Alt kan ske, så er det jo godt, at vi også sender mellem jul og nytår. Vi holder øje med, hvad der sker på de aktiemarkeder, også selvom ja, det er jul derude. Lav Svendsen, lad os starte med at kigge lidt på markedet. Jeg har jo fundet ud af, hvem du er chef for, Bolig, fordi du er chef for Arme Henrik, og det var dronningen også engang. Okay. Det ved jeg ikke, om han bliver så glad for at høre, men never mind. Svendsen, hvad sker der derude? Jamen, vi er lille smule op i Danmark, og der er, det bliver nok i virkeligheden en ret interessant dag, fordi der er lidt gang både på godt og ondt i de her takeovers, hvor der først er der en, der er aflyst over i USA, hvor Cigna ville købe den der Humana, og det var sådan 10 milliarders takeover, som ikke bliver til noget, og til gengæld tyder det lidt på, at hvis jeg forstår det, og jeg har ikke aktier i det, vil de måske bruge pengene på at købe egne aktier op i større omfang. Og så det andet er, at Macy's, der er et stormagasin, er der kommet et bud, og det er jo en aktie, der ikke har gået, været en stor fornøjelse at have i sådan lidt mere, hvis jeg forstår det rigtigt, gammeldags stormagasin. Og der er altså 32% i præmie på det. Hvem er det, der betaler så meget? Ja, det er altså, vil jeg begribe, sådan nogle kapitalfondsagtige nogen, som laver, altså nogen, som vil lave om på geschæften og gøre noget ved det. Mm-hmm. Så det er ligesom nye penge, sådan rigtig nye penge, kunne man måske kalde det for, som er på vej ind. Så der er sådan lidt begge veje, og det er jo så altså i USA, at det udfordrer sig. Så har vi, at der har været valg i Egypten, i dag eller i går, og det var vist præsidentvalget, jeg ved ikke, om der var mange at vælge imellem, men det går nok en måneds tid, inden vi ved, hvad der er blevet ud af det, og der sker nok ikke noget dernede. Og så har der også været lokalvalg i alting i Hong Kong, og derude der har folk fundet ud af, at det hjælper lige ikke noget stemme, som jeg fandt ud af i år 2000 herhjemme i Danmark, så de gider ikke deltage, og det er... Og det gør du så heller ikke, nej, herhjemme i Danmark. Men de har jo så ham der, hvad hedder det, kun ener, ligesom at spejle sig. Der kan hver tors jo forstå, at der er ikke noget at vælge imellem. Ja, jamen, der er der jo en deler at vælge imellem. De mener bare det samme, så er det jo lige meget, ikke? Men det kræver lidt mere forstand, mener jeg, at tage en position. Ja. Nå, og så er der kommet et par nyheder, som er den verden, jeg har med at gøre. Det er, at der kom faktisk et... Den var ond. I fredags kom der tilsyneladende en melding ud fra Anglo American, der er et af verdens største mineforetagender. Og jeg har så læst det. Den faldt 19%. Det er den første udgave. Og det har været den af guld og alle de der aktier, der klarede sig bedst. Og det har jo egentlig været... Har jeg jo været lidt glad for, jeg var helt begejstret for, at jeg troede. Den kostede omkring, jeg købte på 2100, og så var den oppe i 2200. De andre, de sådan guld og alt det der, lå ikke så godt. Og så tænkte jeg, den er fin, ikke? Og den er kommet fra 4200, den var blevet halveret. Og så kom den ud og fik et tab på 20%. Men det, der står i den, jeg læste til morgen meget grundigt, hvad er det egentlig, de siger? De siger faktisk, at det går godt, og produktionen bliver født med 4% hvert år, de kommende tre år, til og med 26. Men at de skærer ned på investeringerne lidt, og det er jo så F.L. Smith, det går ud over for eksempel, og så at de vil være altså meget sådan cost control, og så bruger de sig lidt over kover, hvor der er til synes af nogle forsinkelser i nogle nye projekter og sådan noget, men det, altså der er ikke noget galt, det eneste sted, der er noget rigtig galt, hvis det glæder nogen, det er så julegave, ønsker vi nærmer os nu, det er, at diamantmarkedet er dårligt, og de ejer De Beers, som er jo kendt foretagende. Og det går ikke så godt med det der, og til siden men det var en nyhed, der kom ud den 8. november, så det burde man jo have indrejt for længe siden. Men pointen af siden det, at i Indien, det er verdens største importør af uslebte diamanter. Så hvis nogen af jer er en uslebende diamant, kan I jo henvende jer i Indien. Men det har faktisk været, har man lavet importrestriktioner på, og det gør så, at deres mængde var næsten katastrofalt dårlig i november. De offentliggør det sådan måned for måned, hvor meget de sælger. Men altså, det er ikke noget, der... Så Svendsen, du tolker det altså som noget af en overreaktion, at aktien den faldt 19%, men handler det ikke om, at de lige præcis var ude at sige, at de ser faldende efterspørgsel i metallerne? Altså, nej, det er den der de frygt... Jo, det sagde de også. Det er den der frygt, som de var ude og ligesom male på banen, som folk jo i forvejen er lidt bange for, at vi skal sådan længere ned. Det må være det. Men jeg forstod ikke, at de med sagde, at det skulle være. De talte om, at der var stor fremtid for det, og kover og omstilling til strøm og alt det der. Så synes jeg ikke, det var det, der stod. Men altså... Nå, men det synes jeg, vi må tilbage og læse. Men kårprisen er ikke så super duper, som man skulle tro ud fra hvordan hele den her grønne omstilling skulle begynde at udvikle sig. Men, så Svendsen, skal du ud og købe op, hvis du synes, noget er faldet for meget? Ja, nu kan godt være, hvis du siger, at du har læst noget andet, end jeg har læst, så kan det være, at jeg skal læse det en gang til, og forstå det. Men jeg vil bare sige, at det der, nu var der også en bandbulle ud, om nogen, der mener, at nu er direktøren dårlig, han har været 2 år, og det er aktiekursen så ikke er stedet endnu. Så må det være ham, som... Men med smid over skulderen, det ved jeg ikke, men jeg forstod udenbart på det der, at de egentlig var meget fortrøstningsfulde til fremtiden. Men altså, det sker jo også nogle gange på børsen, at det gør det. Der er hug, og det var så et hug. Ellers så er der altså også vedvarende deflationært pres ude i Kina. De priser, de bliver altså ved med at falde derude, og der er altså manglende indlandske efterspørgsel. Det er jo et problem, vi har sådan kigget ind i et stykke tid, så måske er det slet ikke slut endnu. I Danmark, der stiger inflationen en lille bitte smule her til morgen, og det kan måske godt få nogen til at blive lidt nervøs. Jeg tror ikke, man skal lægge så meget i det, Lars Svendsen. Sådan et lille pip opad, det gør vel næppe en stor forskel? Nej, og der er ikke rigtig nogen, der aner, hvor inflationen skal hen af, fordi det der mere altså, vi sidder jo også hele tiden og kigger på det der kerneinflationen. Hvordan den går, hvordan det går med, om de lønstigninger, der er blevet givet og skal gives. Forleden sidste uge var det jo, at man ville dele 6 milliarder ud til nogle 20% af de offentlige ansatte i Danmark. Og så kan resten jo forlange bedre løn, når de skal få ind overenskomsterne formentlig, ikke? Men de der ikke fik noget. Men altså, der er ikke nogen, der aner det. Systemet er i søgang. Nogle mener jo, at inflationen er tæmmet ned, og vi er på vej ned mod, hvor vi var. Og så er der sådan nogle gamle tosser som mig, der sidder og siger, at vi er på vej ind i et totalt skift. Og når så ovenikøbet den samfundsmæssige struktur formentlig bliver forandret meget de kommende år, når vi skal, ungdommen skal til at tage magten fra de gamle idioter. Det er jo det, der ligger i løbet af 2020'erne, at det kører, og alle skal være grønne, og mærkelige ting, som koster formuer, jamen så bliver der jo inflation, så det vil noget. Men var det dejligt? Er der ikke nogen, der kan gennemskue nu. Dejligt, at der er forskellige holdninger, så er der nemlig masser af både køber og sælgere ude på markedet. Det er mandag i Millionærklubben. Vi har lige lukket op for aktiemarkedet. Vi handler sådan lige rundt nullet på det danske marked, og jeg skal i dag tale med Josefine Setti fra Nordea om, hvordan vi kan se ind i 2024, hvad vi kan forvente af det investeringsår. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig. Det foregår som altid på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte det besked med Mio. Hvad kan vi forvente af virksomhedernes indtjening gående ind i 2024? Det skal det altså handle om nu for Josefine Setti. Jeg ved, det er selvfølgelig noget, I holder stærkt øje med over i Nordea. Hvis vi lige sådan starter med at kigge lidt tilbage på den regnskabssæson, som vi lukkede sådan for et par uger siden, altså tredje kvartalsregnskaberne. De slog jo endnu en gang analytikernes forventninger, sådan i stor stil i hvert fald, hvis man kigger bredt. Havde du set det komme, eller kom det bag på dig? Ja, vi har faktisk gået og holdt meget nøje øje med udviklingen og kunne se en forbedring af marginerne, især i USA, men faktisk på tværs af alle regioner. Og vi så faktisk, det var en rigtig pænt bedre, end vi havde regnet med regnskabssæsonen, især i USA her i Q3. Og det er første gang i et år, at vi faktisk har indtjeningsvækst. Så indtjeningen voksede lidt over 6%. Og det, som var interessant, hvis man kigger på de amerikanske virksomheder, det var ikke bare de her Magnificent Seven, det var ikke bare de store tech-aktier, fordi de har en meget voldsom indtjeningsvækst, 30% plus. Men selv når du tager nogle af de her Magnificent Seven-selskaber fra, de havde også en rigtig god regnskabssæson på nær lige Tesla, men selv når du tager dem fra, så var det altså tilbage til indtjeningsvækst her for tredje kvartal. Så det var rigtig positivt. Vi ser stadigvæk, at det er over en bred kamp, så har vi sådan noget som materialsektoren, energisektoren og farmasektoren, der trækker ret kraftigt ned i indtjeningen, i de overordnede indtjeningstal. Og så har man altså rigtig pæn indtjeningsvækst, som jeg sagde før, inden for alle de der mere tech-tunge kommunikationsservices, diskretionært forbrug og IT og sådan noget, hvor man ser rigtig pæn indtjeningsvækst. Så det er noget, der har været rigtig positivt at se, fordi det er klart, at aktierne er jo steget meget, uden at indtjeningen ligesom havde vist sådan for alle vores tegn på forbedring. Så det er enormt vigtigt, at indtjeningen kommer igen, sådan så at aktierne ikke går hen og bliver for dyre. Så kan vi stole på, eller tør vi stole på, at det også fortsætter ind i 2024? Jamen, det tror vi. Vi tror, at vi, så længe at der ikke er noget, der peger i retning af en voldsom afmatning i økonomien, og det tror vi ikke på, vi holder stadig fast i det her bløde landing-narrativ, så længe vi får sådan en forholdsvis solid økonomisk vækst næste år globalt set, og det tror vi, jamen så tror vi altså også, at vi vil blive ved med at se en forbedring af indtjeningen. Så Europa, det kommer først lidt senere. Indtjeningen i Europa har det stadig ret sløjt. De er ikke lige så langt fremme som i USA. Det samme gælder eller emerging markets. Det er kun Japan og USA, der lige nu ser indtjeningsvækst. Men når vi frem til Q2, Q3 næste år, så tror vi faktisk, at de fleste markeder vil vende tilbage til indtjeningsvækst. Og så tror jeg, at lige, det er altid sådan, når man går ind i året, det ved du også, Lav, så er analytikerne altid lidt optimistiske, også lige en spids for optimistiske måske. Så det kan godt være, at vi ikke lander på 10-12% indtjeningsvækst for 2024, men lander vi omkring 8-9-10 stykker, så tror jeg altså også, det er udmærket til at kunne drive aktiekurserne højere. Så hvor meget er egentlig regnet ind allerede i de aktiekurser? Altså er det de der 8-9-10 stykker, ja, eller er vi endnu højere? Forventningen til næste år på global plan er 10% indtjeningsvækst. Men man kan sige, kigger man på de sidste to år, så er det faktisk, altså det der er for 2023, så er der ingen indtjeningsvækst globalt set. Det er ret usædvanligt, at du har et år, hvor at den globale økonomi faktisk vokser 3%, hvis du kigger på realvækst, BNP-vækst, men hvor indtjeningen slet ikke vokser. Og igen, det er jo meget trukket ned af især sådan noget energi og råvarer og nogle specifikke sektorer, der trækker ned i det billede. Men kigger man så to år tilbage, jamen, så har vi haft to år med omkring 5% i gennemsnit indtjeningsvækst, men der har jo ikke været en global recession. Så der er altså noget, vi skal have et rebound, vi skal have et recovery. Og grunden til, at vi tror, at man kan få det, når man kigger på indtjening, jamen det er det her med, at så længe toplinjen holder sig nogenlunde, så længe der er økonomisk vækst i samfundet, jamen så vil virksomhedernes omsætning også øges nogenlunde i trit med den økonomiske vækst. Og så ser vi jo altså, at virksomhederne oplever et lavere omkostningspres, fordi prisen på energi og råvarer og materialer aftager. Er der også noget sådan historik, vi kan læne os lidt op af? Og det kan godt være, Lav, hvis jeg må lægge ord i munden på dig, sådan vil kalde det sådan noget almanaksnak, men hvis vi har haft nogle år med indtjeningsvækst, og så vi lige pludselig får et år med nul i altså ingen indtjeningsvækst, hvad plejer så at følge efter sådan et år? Kan vi bruge det til noget? Jamen, så plejer man jo at se et sådan et, hvad kalder man det, rebound, recovery, comeback i indtjeningen. Ikke? Men det er jo også, fordi det har været så specielt et scenarie på grund af den høje inflation. Ikke? Så det er jo ikke alle virksomheder, der lykkedes med at hæve priserne i takt med, at deres omkostninger er steget. Og det har selvfølgelig ramt indtjeningen, især i 2023. Men helt ærligt, de tal, du taler om, er jo også løbende priser. Man opgør sige, jo ikke regnskaber i realtal. Det er jo løbende priser, og i og med, at vi har haft inflationsløftet i løbet af 2022, det har jo så heldigvis stemplet sig i år, ikke? Så er alting jo skubbet opad, fordi man jo rapporterer løbende priser, og ikke hvad mængderne er. Det er jo ligesom den diskussion, vi har. Nu bliver det en stor julesal, eller ikke? Du kan også spørge dem der står med pakkerne, de siger, ja, altså... Der er sådan set lidt færre pakker, men til synes, at bruger vi det samme i menneskepenge på det, men da hvis prisniveauet i Danmark er rykket, regnet 12 måneder tilbage med 4-5%, jamen så bliver gaverne formentlig 4-5% mindre. Altså, der bliver god plads under juletræet i år. Nå. Eller der bliver bedre ikke plads, end der plejer at være. Lars Svendsen, så det her, når Jutta Wittmann siger indtjeningsvækst forventet gående ind i 2024, det tillægger du ikke så meget værdi så, fordi vi har inflation, eller hvad? Når man siger, at man skal korrigere det, man skal jo forstå det på baggrund af, at hvis hele prisniveauet i samfundet har flyttet sig, så er det jo også en anden parameter, man kigger på. Men mit spørgsmål til dig er, er det interessant at købe aktier op på den baggrund? Jamen, det er jo altid interessant at have aktier. Det er jo et spørgsmål om, hvorfor nogen man skal have. Ikke? Det er jo sådan set det, der er... Men altså, det er jo fuldstændig det, du sidder og siger, at altså, vi har en vækst i verden i år på cirka 3%, og til næste år og næste år igen, hvis... De store prognoser, IMF og sådan nogle, holder vand, og det gør de sådan set nok. Så er der altså 3%, og det er endda samtidig med, at Kina jo er ligesom den der med, at de skulle køre på 5-6%, hvad vi har været vant til. At de har også lidt svært ved at få det til at rulle, ikke? Men altså, det er jo klart, når USA, vi havde det der tal, som vel ingen nærmest forstår, for tredje kvartal i USA, hvor væksten var næsten oprørt 5%. Altså, det var sådan, nå. Ja, altså, jeg kender ikke nogen, der ikke var overrasket over det. Var du også overrasket, Josefine? Uff, hvordan i verden er det så gør? Ja, jamen det var, det var selvfølgelig enormt stærk vækst, men jeg tror, når du siger vækst på 3% i økonomien som helhed, det er jo reel vækst, så hvis vi siger nominal vækst på, fordi det er jo så den reelle vækst, og så plus noget inflation oven i det, hvis vi siger nominal vækst på omkring 5-6%, jamen så er det jo også det, virksomhedernes indtjening burde kunne vokse med nogenlunde. Ja. Så smider du nogle dividender oveni, og hvis vi så oveni har den, det der kan gå hen og blive en lille bonus til næste år, det er at også det, der har drevet markederne her på det seneste med, at folk begynder faktisk at tro på, at vi kommer til at se nogle andre nedsættelser næste år. Det er jo noget, der kan give... Og det skal jo selvfølgelig kun være fordi, at vi ser inflationen falde, ikke fordi vi er bange for, at der kommer global recession lige pludselig og sådan noget. Det er jo sådan noget, der også kan give lidt medvind i forhold til multiplerne. Så kan du også få lidt multiple ekspansion oveni, ikke? Men derfor så synes jeg bare, hvis væksten holder sig nogenlunde på global plan, vi kan få indtjeningsvækst omkring de der, 5-7% og sådan noget dividende oveni, så synes jeg, det ser udmærket ud. I hvert fald på den front. Der skal jo flere ting til for at drive aktiekurserne højere, men indtjening er enormt vigtigt, selvfølgelig. Ser I USA drosse ned i væksttempo og bevæge sig mod der, hvor Europa er? Ja, eller hvad? Jeg tror, vi tror, USA kommer til at gå ned i vækst, men vi tror stadig, at væksten bliver udmærket. Ja. Så vi tror, hvis man kigger på det globale billede for 2024, tror vi, at USA kommer til at gå lidt ned i gear, og så tror vi, at vi kommer til at se, at en forbedring af økonomien i Europa i løbet af Q2 eller Q3. Simpelthen fordi det går ikke godt i Europa. Det er der jo ingen tvivl om. Især den tyske økonomi har det rigtig sløjt og trækker ned i det hele. Men der er vi jo også, det tror jeg også, da vi talte om sidst jeg var herinde, der med, vi kigger også meget på, hvordan går det i hele industrien, i fremstillingssektoren. Det er jo det, der trækker sig ned i Tyskland og i Kina og Sverige og mange af de lande, som ikke... Altså afhængig af den der store servicesektor, som i USA, hvor de boomede sådan. Ikke? Og der ser vi altså også måske en eller anden bund. Vi mangler at se det ligesom vende rundt og se sådan for alvor en forbedring inden for industrien. Men det er jo noget, der også kan gavne den europæiske økonomi, kan man sige. Men hvis industrien kommer lidt mere op i gear, altså betyder det så også samtidig, at servicesektoren kommer lidt mere ned i gear, eller hvordan hænger de to ting sammen? Jamen altså meget sådan, hvad skal man sige, firkantet sagt, kan man godt sige, at altså, nu kan vi vel snart ikke rejse mere og spise mere ude og gøre alle de der ting. Nu skal vi vel også snart have et nyt køleskab og købe nogle af de der ting, vi har udskudt, ikke? Altså, så jo, jeg kunne godt forestille mig, at der kom sådan lidt en rotation i, hvor det mest er væksten kommer fra, i hvert fald, at servicesektoren går måske lidt ned i gear. Okay, det ser ud til, at vi stadig ikke vil rejse. Der er en ting, som jeg er meget optaget af, som jeg synes er meget tricky, det er bilindustrien, fordi bilindustrien har sådan set klaret sig meget godt i år. Men det var på baggrund af, at det ikke gik godt året før, ikke? Og der var lige komponentmangel og sådan nogle ting. Og til sydenheden har de ligesom fået rimelig ryddet op i nogle af ordrene, ikke? Men spørgsmålet er jo så, om det er, og der er en efterslæb på udskiftning af biler, men til synes vil vi jo gerne have elbiler i de rigere lande, og de er jo så markant dyrere end en reel pris fra opfabrik, end en benzinbil er. Men det spørgsmål er ligesom, om de kommer i klemme, som man i virkeligheden risikerer nu, af, hvor egentlig skulle det, hvis man ser konjunkturmæssigt set, gå opad, ikke? At de så ligesom er måske i virkeligheden gået lidt for godt for bilindustrien i år, selvom det ikke var noget boom. Og så er ligesom sådan, så dæmper vi os igen, og så kommer den først. Når, jeg tror, det hele bliver afgjort med, om hvornår der bliver fred i Ukraine. Det mener jeg virkelig er alvorligt, fordi det øjeblik, det indtræffer, hvor den der mentale lammelse, som det udgør for os alle sammen, og også de offentlige udgifter, især i USA, at så bliver du altså åbnet for posen, tror du ikke, ja. Og to ting om det. Det ene er, at dels er det optimisme, at hvis Rusland bliver tæmmet, der ikke nogen trussel mod menneskeheden mere. De sidder og ruder i deres sandet derovre og ikke gør nogen skade, hvad det end skal bestemme derovre. Men så bliver der jo dels et relief for alle mentalt for os herovre i Vesten, siger, nu skal der være fred i 50 år. Og det andet er, at vi skal jo have dem på krogen. Altså, det bliver jo ligesom dengang DDR skulle indlemmes, vi skal have Ukraine på krogen. Så dengang de fik DDR ind i Vesttyskland, det var samme sprog, det gik lidt og sådan noget. Men altså, det bliver europæerne, der skal betale for freden, det var amerikanerne, der har betalt for krigen. Men det burde, bekymrer det ikke, der er ikke også lidt det her, man ser nu med amerikanerne, de begynder at blive mere og mere holdt igen med støtte til det, ikke? Altså, det synes jeg, der er lidt bekymrende. Ja, de skal jo lige vinde krigen først, ikke? Ja. Så må vi det også godt være, at Europa måske sådan, ja, de skal i hvert fald mødes til EU-topmøde her i senere på ugen, hvor de blandt andet skal debattere den her støtte til Ukraine, om det skal fortsætte, eller hvad der skal egentlig ske med det. Nå, ja. Det bliver også spændende at følge. I det hele taget, den bemærkning, du kom med, det fik mig til at tænke på, sådan, altså, hvor lang tid skal vi leve med de der efterdønninger af et eller andet coronaforløb? så vi hele tiden har sådan lidt svært ved sådan for alvor at kigge på de økonomiske nøgletal, der kommer ud, fordi sammenligningsgrundlaget, hvis vi kigger et eller to eller måske tre år tilbage, er så fuldstændig vanvittigt. Hvor lang tid skal vi blive ved med at have den der sådan ulighed? Jamen, det har jo gjort det hele så svært, ikke? Ja. Altså, at dataen har været så mudret, men jeg tror faktisk, det begynder at blive lidt bedre i 2024. Mm. For eksempel igen, hvis vi går tilbage til det her med indtjening, så tror jeg, at 2024, det kunne gå hen og blive, givet at den økonomiske vækst holder, hvilket jo ligesom hele tiden er sådan base case, for ellers kan man jo ikke tro på den her indtjeningsvækst. Men hvis man kigger på det næste år, at det bliver sådan lidt mere normalt år, med sådan mere gennemsnitlig vækst i indtjeningen blandt de forskellige sektorer. Og det er jo ikke det, vi har set de tidligere år. For eksempel har man set, hvis man bare kigger på farmaindustrien, ikke? Tænk på, hvor mange penge de tjente, altså som løftede hele farmasektoren op, hvis man bare kigger på sådan noget MSCI Global. Hvor mange penge de tjente på grund af corona. Så i 2021 og faktisk også i 2022. Det er klart, når du så sidder og kigger på de fire kvartaler i 2023 og sammenligner med de foregående år, hvor de jo havde altså boomende indtjening. Jamen det er klart, så kommer du til at se noget svækkelse. Nu kommer vi ind i et nyt år, hvor vi begynder at sammenligne med 2023, som er et mere normalt år på flere måder. Så jeg tror generelt, at det bliver lidt lettere at gennemskue, jo længere vi får det bag os, det her corona. Ja, der er håb forude. Ja, men du er en dame, der står i bordet, det må du helst det her. Men, men hvad hedder det? At, faktisk er du ikke engang løgn det der, fordi altså, på olie og altså nogle ting, der sidder alle jo og fly, og sidder man og siger, 2019 ultimo. Det er det, vi sammenligner med, fordi 2021 var hård corona, 2021 var mild corona, så 2022 var begyndt at gå ned, og så kom så Ukraine-krigen, som vi skulle i gang, så kom Ukraine-krigen. Nu er der altså gået 4 år med anormalitet. Ja. Og det er også derfor, at på, når der bliver fred i alt det derovre, må der komme en eller anden form for jubelbrøl. Altså mindre, at vi får, at det bliver helt stemt over endnu mere, for det kan meget udelukkes. Men, eller der kommer nogle andre problemer ind. Nå jo, det er klart, det er glemt at sige før, at når efter, hvis det bare bliver til Rusland, smelter ned internt, så bliver der jo det næste problem, det bliver jo Belarus, fordi så skal så flytter Sortby derop, ikke? Men, vi kan altid finde noget at være bekymret over. Jo. Ja. Det er mere bare, at der er, det er så lang tid, at verden ikke har fungeret, og vi har jo reelt set tabt BNP. Der var jo tab af BNP under det første corona-år. Mm. At, så er der altså noget at komme efter. Ja, det er mandag i Millionærklubben. Dejligt, at I godt humør her i studiet. Lars Svendsen er med mig, det er Josefine Setti fra Nordea også. Du kan altså skrive til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er de meget velkomne på 42 42 03 21. Husk at starte besked med Mio. Josefine, du var lige inde på det ganske kort med renteniveauerne og hvor vi skal henad, og der indregnes stadigvæk rentesænkninger i 2024, måske endda for mange, hvis man sådan kigger bredt på markedet. Hvor ligger I i den debat over hos Nordea? Jeg tror, vi synes, at markedet er løbet lidt for hurtigt i forhold til forventninger til rentenedsættelser for 2024. Der er ingen tvivl om, vi har set nogle rigtig positive inflationsrapporter, både fra Europa og også fra USA. Så jeg vil sige, det er ikke absolut ikke usandsynligt, at USA kommer til at sænke renten i 2024 endnu mere Europa. Fordi det, der jo er den helt store forskel på de to økonomier, det er, at den amerikanske økonomi er stadig forholdsvis stærk. Det er den europæiske ikke. Så når du både ser inflationen virkelig komme hurtigt ned, og så en sådan ret svag økonomi i Europa, så er det ikke usandsynligt. Så jeg tror, at det er ikke usandsynligt måske i marts-april måned, vi kunne se den europæiske centralbank sænke renten. Og USA, der kunne man måske se noget i løbet af sommeren. Men lige nu indpriser markedet jo rentenedsættelser allerede ret stor sandsynlighed til marts, og jeg tror, at der er ikke 100% sandsynlighed for en rentenedsættelse til maj måned. Det virker lidt lige en spids for optimistisk. Altså, jeg har gjort det til en af mine missioner at finde ud af, hvem er det, der render rundt og er så optimistiske derude? For alle dem, jeg har i studiet, de står og siger, at det kan simpelthen ikke passe, at vi skal have 5 rentenedsættelser i USA i år. Der er ikke nogen, der tror på det her i studiet i hvert fald. Ved du, hvem det er? Nej, det ved jeg. Jeg ved, det er et meget godt spørgsmål. Det kan jeg helt sikkert gå hjem og kigge på min skærm og se, hvem det er, der forventer de cuts. Men det er klart, altså, markedet var jo også, så vi er jo gået fra sådan det ene ekstrem i oktober til et nyt ekstrem her i november, hvor vi har set nogle massive fald i obligationskurserne, både i, altså især i USA, men også i Europa. Vi har set aktierne virkelig lave et comeback, og også nogle obligationssegmenter, der har klaret sig rigtig, rigtig godt. Så der er jo helt sikkert noget optimisme omkring derude, og det hele er jo altså drevet af de her forhåbninger om rentenedsættelser til næste år. Så hvor mange rentenedsættelser tør I at pege på for 2024 i USA? Altså, lige nu i vores nuværende prognoser, som jo løbende bliver opdateret, der peger vi faktisk ikke på nogen rentenedsættelser, som det er lige nu. Hold men det, op. Som markedet forventer, det er jo, at jeg tror, at det ikke 5 rentenedsættelser markedet indpriser i USA. Det er det sidste optimistiske bud. Hvad siger du? Det er ligesom det sidste optimistiske bud. Det var i hvert fald ham, som jeg har hørt. Det var ING i Holland, som var ude med den der. Ja, det er ham, den slampert. Er det ham? Ja, det var den sidste, jeg har hørt. Okay. Men, med Riemann, og så en, der siger det, så siger de andre, ja, den er god. Det er vi med på. Undtagen Nordea, de hopper så åbenbart ikke med på den måde. Men altså, ingen rentenedsættelser, det er da måske også lidt ekstremt. Ja, præcis, det er det. Så det kommer nok også. Der er nok lige nogle justeringer, der skal laves der. Ikke? Men der er ingen tvivl om, at vi har synes, det er gået lidt for hurtigt markedet, også med de obligationer, altså de fald, vi har set i obligationskurserne. Men det er fordi, jeg tror, alle, der sidder og kigger på markedet, vi er jo alle sammen blevet, os, der måske primært kigger på aktier, det eneste, man så har siddet og kigget på over de sidste par måneder, det er jo de der obligationsrenter, fordi jo højere de kreb op, jo mere nervøs blev man faktisk for sine aktier, fordi både det her med, at så er der lige pludselig et alternativ til aktier, og bliver man så kompenseret som investor og så videre. Så man sidder jo virkelig og holder øje med det her, og der er det gået. Der er det gået lidt for hurtigt med de rentefald, vi har set. Mm. Det synes vi. Men jeg vil bare sige, hvis vi kunne slutte, når vi har sådan en obligationsscene, der er for eksempel det også på besøg her, at problemet har jo været i lang tid, hvor man kørte renten ned i nul, at centralbankerne kom til at betyde for meget, og staten vil gerne have nulrente, og Trump han truede sig nærmest til, at Fed satte renten ned en gang, at nu kører det en anden vej, hvor det så er obligationsmarkedet, der får lov til at løbe foran, og begynder at blive lidt mere velfungerende, og det er jo, at markedet som reelt har været fuldstændig kastreret. Og det, nu begynder de jo at komme op, og så kommer centralbanken bagefter. Og så er det nu, altså vi nu vil, hvor den så begynder at kurven er knækket fra 5% til 4,11, hvor vi nede nu i 4,23 eller sådan noget i USA, det er det, vi taler om, 10-årig rente, at så sidder man for at sige, nu vil vi gerne have det her cementeret, så må Fed komme ind og sætte renten ned, så synes vi alle sammen, nu er det godt. Nu har vi fået statsautoriseret svar på, at renten har toppet, og nu skal vi nedad. Det er det, man sidder og kalder på. Man prøver faktisk at fange en rentetop, tror jeg, fordi det der, det som jeg tror, der er rigtig meget, der kører på, det er det der med, at man alle har siddet og kigget på de 10-årige amerikanske obligationsrenter og set, jamen, hvornår topper de? De topper, når man er næsten stensikker på, at man har set den sidste rentestigning fra centralbanken. Så den dag, at markedet ligesom beslutter sig for, nu hæver de ikke renten mere, det er der, du ser de der obligationsrenter falde, ikke? Og det er derfor, det er gået så hurtigt, som det er, fordi alle har kastet sig over i den der båd. Nu er de færdige, nu kommer det til, nu kan man lave gode afkast på statsobligationerne. Men nu tog Lav lige ordet velfungerende i sin mund, når han taler om obligationsmarkedet. Kan vi kalde obligationsmarkedet velfungerende, som det er her nu? Der er ikke stadig ikke så meget likviditet i det amerikanske obligationsmarked, men det bliver en enormt spændende uge lige den her uge, fordi der kommer nogle kæmpe store auktioner i USA. Der bliver jo virkelig udstedt. Ja. Altså, det er jo nogle massive udstedelser, vi ser derovre. Så jeg mener det i dag, at det er lidt mere den mere korte ende, at det er 2 og 10 år i der kommer nogle kæmpe udstedelser. Så senere på ugen kommer der en udstedelse af de 30-årige statsobligationer. Og sidste gang, der var en auktion i de 30 år, det er en måneds tid siden, den gik ikke så godt. Altså, og med det menes, at der var ikke så mange købere, og når der ikke er så mange købere, og der er altså, kæmpe, der var købere nok, men der måske var ikke så mange, ekstremt mange, som præcis, der præcis, så renten blev ret høj på det her. Så det er klart, det er noget andet, vi sidder og holder øje med, fordi vi vil hele tiden gerne være sikre på, at fordi der kommer til at blive ved med at komme mange udstedelser af de her amerikanske statsobligationer. Fordi, som vi også talte om tidligere, Lav, at der er altså de har stort, der er underskud i kassen, så de skal ud og have nogle penge ind og sælge nogle. Så det er noget, vi holder øje med. For går det dårligt, de der obligationer, så er det jo det tegn på, at folk ikke synes, at renterne er høje nok til, at vi køber dem. Nu vi er ved USA, så skal vi måske også lige samle op på kongenøgletallet fra i fredags. Der blev altså skabt 199.000 nye job. Det var en spids mere end forventet. Så det var ikke fordi, at sådan arbejdsmarkedet begynder at give lidt efter, som vi ellers måske havde troet, da vi fik ADP-tallene i løbet af onsdagen. Der er stadigvæk gang i det der arbejdsmarked, Josefine. Hvad siger det os om fremtiden på finansmarkedet? Jamen, jeg vil sige det sådan, jeg var overrasket over, at renterne ikke steg mere på det tal. Jeg synes, det var sådan, vi kører jo stadigvæk hele den der guldlok-snak. Vi snakker jo stadig blød landing og guldlok, men den der guldlok, det er jo det der med, økonomien må ikke være for varm, den må heller ikke være for kold, den skal være sådan lige tilpas, hvor at inflationen fortsat kan komme ned, og vi kan få det der pivot fra centralbankerne. Så jeg synes, det var sådan en spids til den varme side, men der var jo en positiv effekt på jobtallet, fordi der var så mange, der kom tilbage i arbejdsmarkedet efter de der strejker. Så hvis man piller nogle af de her ting ud, der har også været strejke i Hollywood, der har været blandt alle de her bilfabrikanter osv., så var tallet måske ikke helt så stærkt. Men der er stadigvæk ikke, altså der er ikke noget, der peger retning af en eller anden dyb, langvarig recession lige om hjørnet. Der er svaghed at se, det amerikanske boligmarked har det heller ikke så fantastisk osv., men økonomien har det stadig godt i USA. Okay, men endnu et tal, vi også ligesom skal korrigere en lille bitte smule, fordi man aldrig helt kan sammenligne selvfølgelig med det, der var før i tiden. Nå, der er jo altså blevet sat rekord efter rekord også på de store aktiemarkeder. Ikke kun det tyske DAX sat rekord i sidste uge. Det var også i Polen og Brasilien og Indien, at aktieindeksen de ramte nye højder. Altså, vi lever i en verden, hvor der er så meget usikkerhed, hvor renterne generelt set, i hvert fald i den vestlige verden, er steget sådan relativt hurtigt og relativt meget. Alligevel så ser det ud som om, at de der aktiemarkeder ikke helt kan blive slået ihjel. Nej, men vi har jo bare indhentet det tabte nu. Altså, vildere er det jo ikke. Hvis man egentlig sidder og kigger på det, så er man, altså, hvis man Det er klart, kigger du kun på 2023, så ser det ud som om sikke nogle fantastiske afkast. Men lad os lige prøve at tage 2022 med. Jamen, så er vi bare stort set i nul, når vi kigger på globale aktier. Det, jeg tror, der er mange, og det ved jeg også, der er rigtig mange af vores kunder gør, det gør jeg da også selv, når du logger på din netbank, så sidder du jo ikke og tænker på, hvad har jeg lavet afkast i år? Du kigger jo kroner og øre, hvad står der på din konto? Og der er der jo alle dem, der har obligationer, hvilket de fleste af os jo har i vores opsparing og pensioner osv., der er der jo stadigvæk et kæmpe efterslæb. Der har vi jo ikke indhentet det tabte. Altså de tab, man lavede i 2022, der har ikke været noget comeback endnu til de obligationer. Så det håber vi selvfølgelig, at vi kan få næste år. Ikke? Så det bliver tro, håb og pengepolitik endnu en gang. Godt. Pengepolitik, lad os lige vende det lidt også, fordi det er altså også en stor uge i centralbankregi. Der er både møder i den amerikanske centralbank, den europæiske i Bank of England, i den schweiziske National Bank og i Norges Bank, for altså bare at nævne et par stykker af dem. Der er ret mange af de der møder i løbet af den her uge. Ja. I næste uge kommer Japan også på banen. Josefine, hvor meget kommer det til at spille ind på udsvingene på aktiemarkedet her i løbet af ugen? Jeg tror godt, det kan komme til at fylde lidt nu. Nu forventer vi det jo allerede lidt, kan man sige, tror jeg, markedet. Og det var også den reaktion, man så i fredags med de positive tal. Men jeg tror for eksempel især den amerikanske centralbank, de bliver nødt til at give lidt modspil til at markederne i så høj grad nu forventer, at renterne bliver sat ned til næste år. Jeg tror, både ECB og Fed vil være meget sådan... De er nødt til at anerkende, hvor godt det går med inflationen, men de kan jo på ingen måde sige, at du ved, hvad, nu har vi sejret, og alt er godt. Det er der intet incitament til. Så jeg tror, især den amerikanske centralbank vil prøve at give sådan lidt pushback, som man kalder det, og sige, ja, det er fint, inflationen er på rette kurs, og sådan noget, kampen er ikke vundet, og vi er overhovedet ikke klar til at tale om rentenedsættelser i 2024 endnu, fordi hvorfor skulle de agere anderledes? Hvorfor skulle de begynde at italesætte folks håb? For så ser man jo bare de her finansielle betingelser, som man kalder, som jo er en kombination af blandt andet obligationsrenter og sådan noget, at de bliver endnu lempeligere, og så modarbejder det hele, alt det Fed har gang i, men nemlig at prøve at få det hele til at køle lidt ned og bremse lidt op. Ikke? Men er det ikke en strategi, de sådan forgæves har forsøgt at køre igennem her det seneste stykke tid? Altså, de fortæller markedet, altså nu skal I slappe lidt af, der kommer ikke rentenedsættelser foreløbig, og alligevel så er markedet bare løber foran. Jo, men der er faktisk, altså en af dem, som har været med til at skabe, du ved, sparke hele den her vilde rally i obligationer og aktier i november i gang, det var faktisk en ret dominerende centralbankmedlem, der hedder Waller, som var ude at sige, og han har hele tiden været det, man kalder sådan en hø, og han var faktisk ude at sige, jamen det kan da godt være, der kan komme nogle rentenedsættelser til næste år, fordi, du ved, og det er ikke på grund af, at jeg tror, der kommer en recession overhovedet, det er simpelthen bare, hvis inflationen fortsætter ned i det her tempo, vi ser nu, jamen så er pengepolitikken for restriktiv. Og når du siger en hø, så betyder det altså normalt en, som plejer at tale om ret stram pengepolitik, ja, og man skal holde fast i. Ja, en, som godt kan lide højere rent og stram pengepolitik. Ja, så han er vendt lidt rundt, ikke? Så har vi nu haft så spørgsmålet, som jeg vil stille på vegne af Steen Jacobsen, cheføkonom hos Saxo Bank, som jo stod også og gjorde sig klog på alt det her, og stor respekt for det. Men han sidder og siger, at på grund af valget til næste år, så hvis, altså nu er det sådan noget taktik, så er Fed nødt til at være forholdsvis tidlig ude. Yeah. For ellers, hvis han begynder at sætte aktierenterne ned i august måned, og de skal vælge den næste præsident i november, så vil han blive beskyldt for, altså Fed, for at være god deres ærende. Så derfor, hvis han skal gøre det, skal han være tidlig ud. Det var hans argument. Hvad synes du om det? Der er jo alt muligt omkring det der politik. Og igen, ja, det kommer an på, hvordan økonomien udvikler sig. Jeg tror lidt, at Fed vil være tilbøjelig til at sænke renten for sent end for tidligt. Altså hellere for sent end for tidligt, fordi de tog så meget fejl omkring det, da de sagde, at den var midlertidig. Og det tror jeg jo egentlig stadigvæk. Mm. Men det er klart, altså, du ved, vi er jo nødt til at antage, at vi har en uafhængig centralbank. Selvom vi jo godt ved... Det er en smuk tanke. Det er en smuk tanke. Men jeg er da enig i, lad os sige, at det hele det går af pommeren til, at økonomien begynder for alvor at vise svaghedstegn. Ja. Og vi står til, at demokraterne har ikke fundet en ny kandidat. Altså, så er der jo ret pæn sandsynlighed for, at Trump vinder. Kunne man forestille sig, at Fed så var lidt hurtigere ude og prøve at... Du ved, at gøre situationen lidt bedre? Altså, det er jo... Det er jo ikke det, en uafhængig centralbank vil gøre. Men det er det, du siger, Steen Jacobsen vil mene, fordi man er nødt til at gøre det hellere for tidligt, end at gøre det lige op til valget, for så virker det for meget, som om man prøver Nå, men der er dog stadigvæk en centralbank, uafhængig eller ej. I Argentina, der fik de jo altså i weekenden også en ny præsident, Javier Milei. Han blev sat ind som ny præsident, og han har altså tænkt sig at nedlægge centralbanken i Argentina, for at blandt andet bekæmpe den inflation, som de har, som jeg tror er på noget 140-150% eller sådan noget. Er det en god idé, Lars? Det er et godt udspil. Kan man slå inflationen ihjel på den måde? Ja, det kan du godt. Fordi så får du jo ret en dollarøkonomi, så du får amerikanerinflation jo. Men det er en god idé, og det er jo så et modigt udspil, for det gør jo også, at staten ikke kan underskud, medmindre de kan gå ned i banken og låne penge. De skal ud og finde lån rigtigt. Det er sådan en real diskussion mellem, er du kreditværdig eller ikke kreditværdig. Så jo, det er en god idé at gøre det der, og det er jo også sådan, sådan fungerer verden jo også. Altså hvis du i alle dårlige økonomier, også Rusland, der er det jo dollar, man bruger. Mm. Fordi man tror ikke på deres eget Anders Sand valuta, ikke? Nå, så vi får se, om han får held med det. Og de andre er jo gået ned, jeg ved ikke hvor mange gange, så ved jeg det. Det er mere et spørgsmål, USA kan stå distancen på lang sigt, og hvis USA måske har været top som stormagt og skal glide det nedad, så det kan tage mange år, men det kan også gå stærkt, men så kan det da godt være, at det bliver... Jeg synes, det er et godt udspil. Jeg synes, det bliver interessant at følge. Altså, så kan de jo prøve den af derovre, og så kan vi andre kigge på, hvordan det går, og så kan vi jo se, om vi kan lære noget af det. Fuldstændig rigtigt. Martin... Vi skal bare øve, så er det godt. Så skal vi nedlægge... Jo mere fjernstyring der er af centralbankøkonomi, jo bedre er det. Sådan. Så kender vi da ikke den reelle verden til at fungere, i stedet for, at det er alt muligt bureaukratisk pis om, at man skal sætte renten urimelig langt ned, så investerer vi som tosset, så bagefter går det ned om og hjem, fordi renten stiger igen, og så videre. Lad os bruge de sidste kvarters tid på at kigge lidt fremad om, hvordan man måske kan investere sine penge gående ind i 2024. Og Martin Farmer, han har skrevet et rigtig godt spørgsmål i den forbindelse. Han skriver nemlig, hvad ser panelet som den eller de største muligheder og den eller de største udfordringer for 2024? Ja, det er et kæmpe stort spørgsmål. Men altså, lad os se, om vi kan få nogle ting på banen. Josefine, skal vi starte med mulighederne? Ja, altså nu snakker vi ned i på aktier. Ja, altså vi generelt, som, hvad skal man sige, helt overordnet, så tror vi egentlig, at globale aktier som helhed kan klare sig godt til næste år. Tror godt, at der er en meget pæn sandsynlighed for, at man kan lave mellem 5-15%. Lad os sige 10% i afkast næste år. Vi går ind i året med en overvægt i industriaktier, og det er noget, vi har gjort her for nylig, hvor vi har valgt at overvægte industriaktier, fordi at vi netop har siddet og fulgt udviklingen inden for industrien så nøje og tror på, at vi kan komme til at se en vending. Der er også nogle meget gode sådan megatrends, man får, hvis du investerer i industri. Vi kigger jo altid sådan på de her MSCI-sektorer, når vi går ind, så vi siger overvægt, anbefaler en overvægt i industri. Jamen, der får du både en del sådan grøn omstilling. Vi kunne godt forestille os, at grøn omstilling er sådan noget, der måske bliver lidt mere positivt til næste år, end det, hvad det har været her i 2023. Så har vi anbefaler vi også en overvægt i inden for kommunikationsservices. Det er jo sådan noget som Meta og Google og sådan noget, fordi vi også ser der, at det går fremad med deres annoncesalg. De lever enormt meget af annoncesalg, og der ser vi helt klart en fremgang. Man kan sige, at de to sektorer, det er jo sådan nogle højbeta. De er meget økonomisk sensitive, så fordi vi overvægter det, og vi anbefaler det til vores kunder, så det afspejler jo netop, at vi tror på, at vi vil se en nogenlunde udmærket økonomi til næste år. Og når du siger høj beta, så betyder det altså, at det er nogen, der stiger mere og falder mere også, end markedet generelt gør. Ja, godt. Præcis. Så når markedet stiger, hvis markedet stiger 1%, så vil det typisk stige mere end det. Okay. Så det kan man sige, det er sådan der, hvor vi ser nogle muligheder, så synes vi jo også, at selvom vi ligger og anbefaler en overvægt af aktier, så synes vi jo også, at der er enormt mange interessante muligheder inden for obligationer. Vi kan gøre rigtig godt lige amerikanske virksomhedsobligationer. De har sådan en okay, en høj varighed, det vil sige, at de har en længere løbetid end de europæiske virksomhedsobligationer. Så ser man, kommer vi til at se det her rente, de her rentenedsættelser og rentefald til næste år, jamen så er det især sådan nogle obligationer, der har en lidt længere løbetid, som vil kunne klare sig rigtig godt. Så der ser vi altså også nogle interessante muligheder. På hvor lang løbetid er det så? Jamen, de har 6,6 år cirka, sådan nogle europæiske eller amerikanske virksomhedsobligationer. De europæiske har lidt kortere. Du kan jo sige, altså, man kan jo købe en 30-årig statsobligation, hvis det er det, man vil. Men vi synes, at de... at de ser rigtig interessant ud. Så det er altså mulighederne, altså nogle af dem i hvert fald virksomhedsobligationer, det er i overvægt på industri, hvor den grønne omstilling ligger inde i, og så er der altså kommunikationsservice, hvor at blandt andet Meta og Google ligger. Lad os se, hvordan lyder det i dine ører? Ja, altså det der, alt det der med deres kommunikationsindustri, det er jo et pænt ord for alle det der halvdelen af IT, ikke? Så ved det er sindssygt højt vurderet. Så nej, det har jeg ikke lyst til. Det er faktisk ikke så højt vurderet. Det er, nej, det er billigere, end det har været gennemsnitligt, og meget høj indtjeningsvækst. Det problemet er, at de har fået nogle kapitaliseringer i vores totalmarked, som er gevaldigt store, og der er så også mange investerer passivt med, at de fører indeksfonde på forskellige måder. Så har de jo fået et loop, ikke? Feedback loop. Og det er jo det, der er et af problemerne. Det var også det, der skete i 2008. Det var også et feedback loop. Det var bare kreditmarkedet. Det foregik i. Og husmarkedet, nu er det så blevet IT-aktierne. Ikke? Og det er sådan set det store problem, jeg mener, der er på aktiemarkedet. Det er det der, at der er en boble i det der. Det er der ingen, der vil se. Og derfor sidder folk og fantaserer om det ene eller andet. Tredje væksten bliver ved uendelig, og Microsoft, de har, hvad de kan tykke med. Og Lars Vindsen, du har ikke lagt skjul på tidligere, at du også er noget kritisk over for, hvordan de der, altså også bare de der, de Magnificent Seven, de er jo gået fuldstændig til loftet. Du har tidligere talt om, at vi skulle sådan ned på nogenlunde halvdelen, eller noget i den retning af Nasdaq. Japan 1989. Japan 1989. Ja. Altså et gigantisk krak i den der, skal vi kalde det bare IT-sektor, for at gøre det lidt nemt her i studiet. Josefine, hvad tænker du om det? Ej, det er ikke noget, vi forestiller os kommer til at ske. Det er klart, de er steget rigtig meget, og det er bekymrende, det der, når du ser sådan en koncentreret marked, hvor det er så få aktier, der driver det hele. Men du ved, der er mange, der kalder det en hype, og det er kun på grund af hele det der kunstig intelligens og sådan noget. Men det er bare ikke helt rigtigt. Altså faktum er, at mange af de her virksomheder de her Magnificent Seven virksomheder, de har virkelig, haft en markant forbedring af deres indtjening. De har virkelig lavet nogle kæmpe omkostningsbesparelser og sådan noget. Og det er i høj grad det, der har drevet deres aktiekurser. Det er opjusteringer, det er altså deres estimater, der er nærmest på højre bagover nu på mange af de her undtagelser. Tesla, fordi den ikke har været så god. Så jeg synes i høj grad, det er meget fundamentalt drevet. Og når aktier har så høj profitabilitet, som de har, jamen så handler de også til nogle højere multipler. Så det er ikke sådan, at jeg synes, de som sådan er vanvittigt dyre, vanvittigt overpriset. Og det synes jeg egentlig heller ikke, at amerikanske aktier som helhed er. Jeg tror, amerikanske aktier, hvis du piller dem herfra, handler på sådan 15-16 gange næste års indtjening. Det er altså ikke noget, der altså får mig til at løbe skrine bort. Nej. Jeg synes generelt, hele den der, hvad skal man sige, debat, der har været, og en masse overskrifter med, at som investor, så kompenseres du ikke for at tage aktierisiko, fordi at, du ved, indtjeningsrenten i forhold til den rente, du kan få på obligationer, er simpelthen ikke attraktiv. Og det er også dybt uenig i. Altså, der synes jeg, der er en masse forfejlede argumenter, når folk taler om det. Du kan jo ikke som en europæisk investor sidde og sige, ej, hvorfor? Altså, jeg skulle jo bare investere i amerikanske statsobligationer, så kan jeg få 4,5% i rente. Alle, der investerer, de professionelle investorer, der investerer i USA, de vil jo afdække valutaen. Altså, ellers får du jo også en valutarisiko, så det reelle afkast, du kan lave, det er jo ikke 4,5%, det er måske 2,5-3%, ikke? Okay, så meget om mulighederne i 2024. Vi skal også lige have udfordringerne ind for 2024, og vi skal måske bare starte med at kigge på det ved at høre sådan, hvad I undervægter, Josefine. Jamen, vi undervægter så stabile forbrugsaktier, fordi det er nogle aktier, som er, de også har haft det rigtig svært i år. Det har alle de defensive aktier generelt. Men det er nogle aktier, som ikke kommer til at have nogen prangende indtjeningsvækst til næste år, men til gengæld er forholdsvis dyre, når man sammenligner med deres historik. Og så er vi faktisk også undervægtet i amerikanske aktier. Men det er ikke så meget på grund af de her tech-aktier, som jeg sagde før. Men det er simpelthen fordi, at vi synes, at alt det positive er i høj grad priset ind i de aktier. Man forventer 10% indtjeningsvækst allerede til næste år, og den der bløde landing er også i høj grad priset ind i de amerikanske aktier. Og så er vi faktisk overvægt i, vi går i hvert fald ind i 2024 med en overvægt i emerging markets. Hvorfor det? Jamen det er fordi, og den har vi haft på noget tid, og den har ikke rigtig virket, for at være helt ærlig, men når vi kigger på emerging markets, så Der er Kina selvfølgelig, som har været med til at trække stemningen gevaldigt ned. Kina udgør 30% af det her MSCI Emerging Market Index. Men vi er forholdsvis fortrøstningsfulde omkring Kina. Vi tror ikke på noget krak på ejendomsmarkedet. Tror heller ikke på noget. Vi tror faktisk, at de kommer til at vokse 5% i år. Vi tror også, at de kommer til at vokse måske over 4% til næste år. Så når stemningen, ligesom for, den negative stemning, forsvinder der, så tror vi også, at investorerne vil begynde at kigge mere positivt på emerging markets. Vi kan rigtig godt lide sådan noget som Taiwan og Korea. De er meget domineret af hele den her halvledercyklus, hvor vi ser en vending. Altså dem, der sælger mikrochips til alle industrier. Det har været igennem en stor nedtur, der tror vi, vi vil se et comeback der. Så kan vi rigtig godt lide indiske aktier også. Det virker som om, at alle er begyndt at få øjnene lidt op for de indiske aktier, og at man kan se noget fremgang der til næste år. Og så vi tror, at vi vil se en rigtig pæn indtjeningsvækst i emerging markets til næste år, sammenlignet med både i år, men også langt højere, end hvad man kan få i indtjeningsvækst i andre regioner. Og så er det jo altså også samtidig en region, der er præget af geopolitiske spændinger, ikke bare sådan i forhold til resten af verden, men også sådan, altså Kina, som lige nu har et eller andet konflikt kørende med Filippinerne i det sydkinesiske hav, og der er selvfølgelig Taiwan-konflikten, som også hele tiden ligger og ulmer. Er det noget, der spiller ind på jeres syn på hele den region? Jamen selvfølgelig, og det gør jo, når du har så meget politisk usikkerhed, så skal du også have en rabat, når du køber sådan nogle ting. Ligesom hvis du køber alle mulige ting, hvor der er en øget risiko, så skal du have det til en rabat, og det får man jo altså også, når man handler. De handler omkring 25-30% emerging market aktier som helhed billigere end udviklingsmarkederne. Så du får dem også til en ret stor rabat. Men det er ret usikkert, og jeg vil sige, det afhænger meget af, at vi skal altså se, at det begynder der begynder at komme forbedring i indtjening i de her regioner, og at stemningen omkring Kina, den er også lige, altså ikke bliver ved med at være så mega negativ, som den har været. Ikke Kina som værende uinvesterbar. Det er der jo nogen, der simpelthen har sagt, vi gider ikke have med dem at gøre. De kan jo nationalisere Jack Ma og alt muligt andet. Altså, du er stadigvæk med. Ja, jeg synes ikke, at det er uinvesterbart. Jeg synes, at Kina, men det der er, det er klart, den der ejendomssektor vil blive ved med at tømme den der økonomi. Men de fokuserer jo på præcis, at de har jo nogle helt nye fokusområder. Og det der med, det er uinvesterbart, det var jo sådan en ting, som var populært at sige sådan i Q3 i år og sådan noget. Og det var jo fuldstændig det samme. Altså, jeg tror, sloganet, det blev anything but China. ABC. Og før det, der var det nemlig det uinvesterbart. Ikke? Ja. Men folk kan lynhurtigt ændre holdning til det. Det har vi set før. Der er et indeks, der i mine øjne står og blinker, som her skal vi, og jeg ikke har så meget stemt på det, men det er jo Hongkong. Fordi altså, jeg er måske gammeldags tænkende, men Hongkong, hvor folk ikke vil stemme, ikke? Men altså i dag her, men at det er, burde jo være den lidt bedre del og mere sikre del af det kinesiske univers af selskaber, for det er jo reelt en del af Kina, det må vi indrømme, ikke? Men hvad hedder det? Og de har virksomheder, som har også opereret ud, blandt andet jo den der 3-telefonen, det var jo Hutchison, som stod bag ved den. Mm. Jeg ved ikke, om de har fået solgt det hele endnu, men altså, den er 16.000. Mm. Det er jo, altså, det der indeks, det kunne jo i mit hoved, der skulle det hedde 25.000. Men altså, der er noget at komme efter derud, men det er bare svært rigtigt at finde ud af, hvor skal vi ramme, ikke? Ja, det er svært, men nothing changes sentiment like price, som vi plejer at sige herinde på aktiemarkedet. Så ja, man kan hurtigt ændre holdningen til den slags. Josefine, lige hurtigt til sidst her, altså du undervægter stabil forbrug, og jeg ved, der er rigtig mange af vores lyttere, der har enormt mange Novo-aktier. Sådan, altså betyder det, at vi skal til at passe på med at være i de der sektorer her også herhjemme i Danmark? Nej, jeg tror altså lige Novo og hvad hedder det, skal man sige, healthcare som helhed, eller farmaselskaber, som tror jeg egentlig vil klare sig fint til næste år. Nu er det ikke noget, vi har sådan et aktivt bet på. Men netop det her med, at nu begynder det altså også at se lysere ud for mange af de her selskaber, ikke lige Novo, men mange af de andre. Mm. Og så tror jeg altså også, jeg begynder at se ETF'er komme på banen med, altså som er sådan nogle, altså med rettet mod kun fedmemidler og hjertekarsygdomme og alt sådan noget. Jeg tror, altså kunne man forestille sig sådan lidt af en hype, der fortsætter til næste år inden for nogle af de her farmaselskaber. Det har vi jo selvfølgelig set i 2023, men det er jo ikke så voldsomt som stigninger, som man så inden for hele AI, eller kunstig intelligens segmentet. Ikke? Okay. Så det er jo bare, du ved, men man prøver bare at finde noget, der relativt ikke ser så attraktivt ud. Og så handler det om at skabe en balance. Når vi skal til at sætte et punktum for dagens udsendelse her i Millionærklubben, lad mig lige huske at tease for, at i morgen der laver vi altså endnu et skatteprogram, og det gør vi simpelthen fordi, at sidst vi talte om skat her i klubben, der fik vi bare et hav af gode spørgsmål fra jer lyttere. Så vi vil gerne servicere jer endnu en gang med at zoome ind på, hvad der foregår i lige præcis den del af investeringsverdenen, hvordan man optimerer sin skat, uden at det selvfølgelig er et problem, sådan det lovmæssigt. Man skal gerne kunne få mest ud af sine investeringer, og det sætter vi altså fokus på i morgen. Så hvis I har spørgsmål, så kan I bare skrive spørgsmål allerede nu, så tager jeg dem op i morgen. Tusind tak, Lars Svendsen og Josefine Setti fra Nordea, fordi I var med mig i studiet i dag. Tak til Jakob Ranum, der stod for teknikken, og tak til jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.